czegoś szukają. Raczej miastowi niżeli ze wsi ich tu nie znają. Władza z Warszawy szuka zabawy, wstydu nie mają. Niedoczekanie, mój drogi panie, popamiętają. Wojna w Polsce będzie znów, wojna będzie znów. Wojna w Polsce będzie znów, wojna będzie znów. Lud pracowity chce, by w spokoju ich tu zostawić. Władza z Warszawy szuka ofiary, nie może strawić tego, że jedni drugim przyjaźni nie chcą odwetu. Może gdzieś dobrze było na świecie, ale to nie tu. Wojna w Polsce będzie znów, wojna będzie znów. Wojna w Polsce będzie znów, wojna będzie znów. Koniec był.